50 zł, taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 13 listopada, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na koronawirusa w pierwszej kolejności będą szczepieni seniorzy, personel medyczny i służby mundurowe. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę kolejnego odcinka Autostrady A2. Właściciel psów, które w Przemyślu śmiertelnie pogryzły 12-letniego chłopca, wyszedł na wolność. W pierwszej kolejności szczepieni na COVID-19 będą przedstawiciele grup wysokiego ryzyka. Chodzi o seniorów, personel medyczny i służby mundurowe. Premier spotkał się z przedstawicielami firmy Pfizer, która poinformowała na początku tygodnia, że jej szczepionka ma ponad 90% skuteczności. Mateusz Morawiecki podkreślał, że musimy jak najszybciej ograniczyć straty dla gospodarki w poszczególnych branżach. Chcę też bardzo wyraźnie podkreślić, że mimo tych optymistycznych informacji dotyczących szczepionki, musimy nadal w sposób zdyscyplinowany podchodzić do życia codziennego, do życia zawodowego, czyli stosować dezynfekcję, dystans, maseczki po to, żeby ograniczać już teraz jak najszybciej zasięg koronawirusa. To wtedy będzie dużo łatwiej również w tematach gospodarczych. Dwa dni temu Komisja Europejska zatwierdziła umowę na dostawę do Unii Europejskiej szczepionki na koronawirusa. Chodzi o 200 milionów dawek z możliwością dokupienia kolejnych 100 milionów. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych ogłosiła przetarg na budowę kolejnego odcinka Autostrady A2 na wschód od Warszawy w stronę Siedlec. To trzeci ogłoszony w tym miesiącu przetarg dotyczący tej autostrady. Zainteresowane firmy mogą składać oferty dotyczące odcinka między miejscowością Sfory a Białą Podlaską. Docelowa Autostrada A2 powinna dotrzeć do wschodniej granicy państwa, mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Potrzebna jest autostrada A2, która docelowo włączy się w system autostradowy, system drogowy na wschód od naszej granicy. System drogowy Białorusi i dalej na wschód. Wreszcie będziemy mogli mówić o bezpiecznych połączeniach drogowych. Wreszcie logistycy będą mogli planować kanały dystrybucji. Trwa już postępowanie przetargowe na odcinku tej trasy Siedlce Zachód, Malinowiec i Łukowisko Sfory. Przetarg na ostatni odcinek A2 Siedlce Biała Podlaska zostanie ogłoszony w najbliższym czasie. Właściciel psów, które 28 września w Przemyślu śmiertelnie pogryzły 12-letniego chłopca, wyszedł na wolność. Przemyski Sąd Okręgowy uchylił areszt Mariuszowi S. i zastosował wobec niego dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju. 50-letni mężczyzna jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie śmierci. O uchyleniu aresztu zdecydowały dwie przesłanki, mówi rzecznik sądu w Przemyślu Małgorzata Rajzer. Pierwsza rzecz to jest taka, że od zdarzenia do zatrzymania minął ponad tydzień. W tym czasie podejrzany był wielokrotnie przesłuchiwany w charakterze świadka. Druga kwestia to jest taka, że praktycznie zostały przeprowadzone wszystkie dowody. Więc na chwilę, że tak powiem, wydawania przez Sąd Okręgowy orzeczenia, cały materiał dowodowy był już przeprowadzony, więc tutaj przesłanka ewentualnego matactwa nie miała po prostu racji bytu. Ponadto sąd uznał, że zarzucany podejrzanemu czyn nie jest zagrożony wysoką karą, grozi mu do 5 lat więzienia. Mariusz S. nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Mazowieccy policjanci ostrzegają najmłodszych przed zagrożeniami w sieci i na drogach. Ze względu na pandemię i zamknięte szkoły robią to online. Młodzi ludzie dużo czasu spędzają przed komputerem, który służy im do nauki, ale i dostarcza rozrywki. Do niedawna policjanci odwiedzali uczniów, by rozmawiać z nimi między innymi o cyberprzemocy. Dziś robią to samo, ale zdalnie, tłumaczy podinspektor Stanisław Popiel z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Podczas każdej z przeprowadzonych lekcji online policjant z Wydziału Ruchu Drogowego lub Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z bezpieczeństwem ogólnym, a szczegółowo omawia wybrane aspekty bezpieczeństwa w danej płaszczyźnie. Tematem pierwszej lekcji online było bezpieczeństwo podczas korzystania z sieci internetowej. Lekcje przygotowywane są w porozumieniu z poszczególnymi szkołami. By wziąć w nich udział, dziecko nie musi być uczniem konkretnej klasy. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Teraz o sporcie Krzysztof Łoniewski.

Program Trzeci Polskiego Radia. Just what to do. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. A tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Trzeci Polskiego Radia. Godzina setu DJ-skiego. Powoli dobiega końca. Nazywam się Norbert Bożym, czyli Bert, i zapraszam na dwie kolejne, już po północy. Nie zabraknie klasyków muzyki house, disco oraz brzmień lat 90.